ہاتھ سے چھو کر اس کے طول و عرض کو معلوم کر کے اپنے خواب سے نہ بیان کرے، اس لیے کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کا رجحان اپنی بیوی سے ہٹ کر اس موصوف مرت موصوفہ کی طرف ہو جائے، اس کے اس دیدار سے بسا کی دولت اس گفتار سے. بعض وقت انسان کسی کے حسن و جمال کو سن کر عاشق ہو جائے. ایسا وس بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، سراپا کا نقشہ کھینچ لے یا کم از کم چہرے کا نقشہ کھینچ، یہ جائز اگر مالن اتنا کہہ دے بہت خوبصورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے تم لوگوں کا کوئی نقشہ کھینچے بہت بدصورت ہے، چلیے کیوں آپ نے بیان کر خوبصورت بدصورت زدین ہوں، جب خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا تو زدین کا بھی تذکرہ چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے آج وہ اپنی عورتوں کے پاس غور کرے گا تو اس میں کوئی مزاحتہ نہیں ہے، مقتضا خیال کے خلاف میرا ہاتھ ملا یہاں لا کے تیز سے کہو لا کے بلائے گا، لیکن یہ جانتا ہے تم نے بلا دے کسی گملہ وہاں سے لانا بڑا مشکل ہے، اس کو کہہ دو روکو لوٹے میں پانی لاؤ میں اٹھ کے ہاں دھو لوں گا. حدیث کتاب الجہاد کتاب الجہاد میں دونوں حدیث کی وضاحت کر چکا ہوں. یعنی اگر کوئی آدمی گھر سے زمانے طویل کے لیے غائب تو واپسی کے وقت اچانک رات میں پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خام خواہ اپنے گھر والوں کو کسی خیانت کی طرف منسوخ کرے یا ان کے لغزشوں کو تلاش کرے، اس گھر برباد ہو جائے گا. ایک سفر میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر میں جب واپسی ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جلدی کی اور گھر پہنچ گئے، وہاں دیکھا بیوی کے پاس ایک آدمی لیٹا ہوا تلوار لے کر، سوچا کام تمام کر دیں، لیکن ایک دم سے خیال آیا، بیوی کو جگایا، پوچھا یہ کون ہے، بیوی نے کہا یہ کھلا عورت ہے جو میرے سر میں کمبھا کرتی ہے. سو گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سوچ لی، آپ نے اس کے بعد اس طرح کے دخول سے منع کر دیا اور فرمایا لائق ضرور جائے گا. دیکھو نبی کے باتوں میں کتنی حکمتیں مستی ہیں، برکتی حکمان برکت والوں کے پاس دیتا جس کا ہے آپ کا سعید کا داخلہ بڑا سعید تو بلائے بے درما ہے کہ آپ ہر کا دوست پوچھتا نہیں، اب پوچھوں گا سر جی آ رہے نہ پوچھوں گا بلند پوچھوں گا. لوکن وبهي قال حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عثمان بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع احدكم الغيبه فلا يترك هذا الليل وبالاستاذ الى امير المؤمنين لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب طلب الولد مقصد یہ ہے کہ اولاد کا طالب ہو تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. حضور نے جابر سے فرمایا تھا القیس القیس یا جابر تو خالق کہتے ہیں جس سے مراد ہے ولد یعنی تم لمبے سفر سے جا رہے ہو طبیعت میں تقاضا ہوگا تو محض طبیعت کے جذبات کو تسکین دینے کے لیے عمل نہ کرنا ابتغاء ولد کی نیت سے عمل کرنا. کہا جاتا ہے کاسر رجل جب کسی کے پاس سمجھدار بیٹا پیدا ہو. بات کہتے ہیں مطلب یہ حدیث کا رات تو رہے ہو ذرا ہوش سے رہنا, ایسا نہ ہو بیوی کو حیض آ رہا ہو اور تم بوجھ عہد کی وجہ سے جلد بازی کرو. چلیے وبه قال حدثنا قتادة بن شعيب عن طيار بن شامي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قبلنا تعجل قال بعيد قطوف فلحقني راكب من خلفي فتقبلت فتصينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يوجد فقلت اني حديث عهد في عرس قال صديقا تزويتا طيبا كنت طيبا قال قالنا جارية تلاحي فهو تلاحي بك قال فلما قدمنا ذهبنا من الرسول فقال امهله حتى تلقوا الليل عن هشام لكي تنتشر الشهيدة وتستعيد المصيبة فقال حدثني ثقة عنه قال في هذا الحديث رومال نہ ہوتا سعید کے رومال میں ہاتھ پوچھ لیا. میں نے سوچا اس نالا ادھر استعمال کروں. چلیے انه قال في هذا الحديث الكيسان كيف يا جابر عن الولد وبه قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن طيار بن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل على كما تستعد المصيبة فتنتشر الشهيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس تعافى وعبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستحد حدیدہ استعمال کرے تنشد تشد کنگھا کر لے. ترجمے کا مقصد تو یہ ہے کہ جب خاوند سفر میں گیا ہو اور واپس آ رہا ہو ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے صفائی رکھے اور تزین اختیار کرے. مغیبہ کا لفظ حدیث کے اتباع میں لگایا اور جب مغیبہ کو یہ حکم ہے تو غیر مغیبہ کو بھی حکم ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو ترجمہ منعقد کیا ہے وہ حدیث پاک کے اتباع میں منعقد کیا ہے اور حدیث میں مغیبہ کا لفظ تھا اس لیے ترجمے میں اس کو ذکر کر دیا. ظاہری ترجمہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا خاوند غائب ہو خاوند کی آمد کے قریب عورت اپنے بدن کی صفائی کرے اور کنگھا کر لے یعنی خاوند کے لیے مزین و آراستہ ہو جائے اور جب مغیبہ کو یہ حکم ہے تو غیر مغیبہ کو بھی یہی حکم ہوگا. لیکن مغیبہ کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ عام طور سے عورت خاوند کی موجودگی میں مزین و آراستہ رہتی ہے اور جب وہ غائب ہوتا ہے تو لاپرواہ رہتی ہے سوچتی ہے کس کے لیے زینت کروں کس کے لیے کرنا ہے وہ نہیں. تو مغیبہ کی جو قید ہے وہ ایک خاص امر کی وجہ سے ہے کہ عورت خاوند کی غیبت میں عادت ناراستگی نہیں کرتی ہے ورنہ مقصود خاوند کے لیے آراستگی پر تنبیہ کرنا ہے. چلیے وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيار بن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قبلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير من قصوف فلحقني راكب من خلفي فلما تبعير لعنزه قالت معه فقال بعيري كان تجمع عن ترائي من الابل فالتفت فاذا رسول الله رسول الله ثم فقلت يا رسول الله اني حديث عادل بعرس قال تزوج قلت نعم قال بكرة طيبا قلت بل طيبا قال فعلى بكرة لعيبا وطلعيبا فقال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امير حتى تدخل لينا ان يشاء لكي تنتشد شهيدا وتستحيد المغيبة تستحيد المغيبة يا حديثة تدخل اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی حدیدہ استعمال کر سکتی ہے, لیکن مفتی شافعی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا مراد یہ ہے جو چیز عورت کے مناسب ہے اس کے ذریعے صفائی کر لیں. نووی نے لکھا ہے السنت فی الرجل الحلق فی المرأۃ النجس, لیکن ہر عورت کے لیے نتھ زیبا نہیں ہے, جوان کے لیے تو مناسب ہے, اس سے محل بڑھتا ربو پیدا ہوتا ہے. دوری عورت کے لیے نتھ ارخا کا سبب, اس ارخا کا سبب ہو جائے گا. چلیے اپنے اشارہ لکھوں کہ کسی عورت کو اپنی زینت کا اظہار جائز نہیں, صرف ان لوگوں کے لیے جائز جن کا آیت میں استثناء ہے, اور اسی میں لیا باری نواری اور حدیث میں یہی صورت وارد ہے جو سیدہ فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون دھویا فاطمہ بیٹی کی بات, اور خون دھوتے ہوئے ضروری ہے کہ کلائی پہنچے وغیرہ نظر آئے. اس سے معلوم ہو گیا عورت اپنی زینت اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. وبه قال ان تكن قد قدم سيد قال ان تكن سفيان ابي غازي قال اختلف الناس بأي شيء يوجد في الرسول اظہار زینت للاب کا مسئلہ جو آیت روایت دونوں سے ثابت کیا ہے, اور باقی لوگوں کے لیے جن کا آیت میں تذکرہ اظہار زینت آیت سے ثابت فرمایا, اور اسی لیے مصنف نے پوری آیت کی طرف اشارہ کیا. ان سے کے سامنے بھی اظہار دینے کی گزارش, یہ مسئلہ بھی مسلم کی آیت رواج سے ثابت کیا. آیت میں تو نصر آیت میں تو اس کی تنسیس ہے, رواج اس طرح سے ثابت رواج سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباس عورتوں کے پاس گئے اور وہ حضور کی ترغیب پر اپنے آزان و حلوق سے زیور نکال نکال کر دے رہی تھی, ابن عباس دیکھ رہے ہیں. یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے قول الرجل صاحبی ہے، آدمی اپنے رفیق سے کر سکتا ہے رسم اللہ، اور دوسرا جو ہے تعارف رجل ابن تو فی الخاص میرے پاس آدمی اقرار کے وقت اپنی بیٹی کو فرما سکتا ہے. یہ دوسرا جز حدیث باب سے ثابت ہو، حدیث اول جز اول کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے استدلالا ثابت کیا، جیسے بیٹی کی کوکھ کا چھونا تادیب کے علاوہ دیگر حالات میں ممنوع، ایسے آدمی کا کسی شخص سے اس کی بیوی کے ساتھ گزرا ہوا حال پوچھنا بھی ممنوع ہے، صرف تسلی یا بشارت کے طور پر پوچھ سکتے ہیں. مگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ظاہر یہ عالمی بیان چھوڑی تھی کہ وہ حدیث یہاں ذکر کریں گے جس میں یہ جملہ وارد ہوا ہے، مگر موقع حدیث قائم کا کتاب الحقیقہ نکاح سے فرارت ہو گئی، طلاق ہو گیا ہے، نکاح کیا جاتا ہے. شریعت نے اس کو گلے کا ہار نہیں بنایا بلکہ اس کے انخلا کی اجازت دی، اور اس کی صورت طلاق طلاق کا سلسلہ ظاہریت سے چل رہا ہے. اسلام نے اس کو باقی رکھا. طلاق کے معنی حل الوساق، بندم بندش کے کھول دینے پر ہوتا، اور یہاں پر طلاق سے مراد نکاح کی بندش کا کھول دینا. امام بخاری نے طلاق کا جواب آیت اور احادیث سے ثابت فرمایا، اسی لیے ابتدا میں آیت اور احادیث لائے. فرماتے ہیں وقول اللہ تعالیٰ یا ایھا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. آیت میں روئے سخن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا گیا، اس لیے وہی اول مخاطب اور سب معلوم، ورنہ مقصود ساری امت. فطلقو ہن لعدتهن، عزت کی دو قسمیں، عزت الطلاق اور عزت النساء. یہاں مصنف نے یہاں قرآن میں عزت الطلاق کو ذکر کیا، اس سے مراد وہ وقت جس میں عورت کو طلاق دینا شریعت میں شروع ہو، اس سے مراد عزت النساء نہیں، یعنی وہ وقت نہیں ہے جس کے مخصوص طریقے پر گزارنے کی عورت مطلب ہوتی ہے. امام بخاری نے آیت لا کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو طلاق کی اجازت قرآن سے ثابت کی اور اس کی تقاریر احادیث. دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ طلاق طلاق کے وقت میں دیا جائے. امام بخاری نے آگے چل کر اس کی تصریح کر دی اور فرما دیا وہ طلاق سننا یہ تلو کہا باہر جمان وہی شدہ شاہد ہیں. امام بخاری نے طلاق کی حالت تو کا مسئلہ آیت سے اس طرح کیا ہے کہ آیت کہتی طلاق اس کے وقت میں دو. لا محالہ اس سے طہر کا زمانہ مراد ہے, حیض کا زمانہ مراد نہیں کیونکہ وہ قدنہ زمانہ ہے. اگر حیض میں طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو پر ہوں تو بدلتے اولا اجازت ہوتی پھر طلاق کا کوئی وقت ہی نہ ہوتا. طلاق کا وقت مقرر کرنا دلیل اس بات کی کہ وہ وقت تو ہوتا اور المطلق اذا اطلق اراد به الفرد الكامل. آیت میں چونکہ عدت مطلقہ کا ذکر ہے اس لیے طلاق کا فرد طلاق کے وقت کا فرد کامل مراد اور وہ ایسا دور ہے جو جماع سے خالی. لہذا آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ طلاق کا مسنون طریقہ ایسے دکھ میں طلاق دینا ہے جمع سے خالی. جمہور علماء کے نزدیک یہی طلاق سنت. امام ابو حنیفہ اور سوری کہتے ہیں تھوڑی بات اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے ہم تک کہ امام ابو حنیفہ اور سوری فرماتے ہیں طلاق سنت کی ایک شکل یہ بھی ہے کیا ہر دور میں ایک طلاق پہلے کو یہ لوگ احسن اور دوسرے کو احسن کریں. بخاری نے اس پہلے قول کو اختیار کیا ہے یعنی جمہور کے قول کو بس دور میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا حتیٰ کی عدت گزر جائے طلاق سے. واحصل عدتا اور عدت کی کا احسا کرو یعنی اس کی حفاظت رکھو ذہن میں. احسینا حفیظ یعنی احسا کے معنی جو وہ عدد نہ اور ہم نے اس کو شمار کر لیا. احسا عدت یہ ہے کہ اس کے وقت کی حفاظت کی جائے اس کو شمار کر لیا. وہ طلاق سنتیں اطلقہ طاہر من غیر جمع ویشہدہ شاہد. اسی طرح اس حدیث پاک اسی طرح بخاری نے شدہ شاہد اور یاد کرمہ واشد جو حکم سے ماخوذ ہے اور غالب اس کا نقطہ یہ ہے کہ ابن مردوے نے ابن عباس سے نقل کیا ہے بعض مہاجرین میرا آج تک طلاق دے دیتے اور بغیر گواہوں کے رجوع کر لیتے اس پر رعایت نہ دی. لیکن اس عادی شاہدین جمہور علماء کے نزدیک باب طلاق میں لازم ہے اللہ تعالی کتاب تفسیر میں آ چکی ہے, اس پر تقریر ہو چکی ہے اور آئندہ ان شاء اللہ اس کے مندرجات پر مستقل تراجم آئیں گے, وہاں مزید تقریر آئے گی. حضرت امام بخاری نے کتاب سنت سے طلاق کی مشروعیت ثابت کر دی اور اس کا مسلم طریقہ بیان کر دیا. طلاق ایسے طور میں ہو تو جماع سے خالی ہو تو اب اس طرح سے بتاتے کہ زمانے حید کا طلاق اگر سے غیر مسلم ہو لیکن اس کے اعتبار جائے گا. یہی علم ارباب علماء کا مسلک ہے, لیکن اس میں بعض تابعین جیسے طاؤس قلاصف ہیں اور خوارج و عوافد نے اختلاف کیا, اس کے اعتبار نہیں ہے. ابن علیہ اور ابو محمد ابن حزم ظاہری اور شیخ الاسلام تیمیہ اور حافظ ابن قیم کا رجحان بھی اسی طرف ہے, اور یہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ابو داؤد نے بسند صحیح اعلی شرط مسلم نقل کیا ہے فردہ علیہ ولم یرہا شیئا, لیکن جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ زیادتی کے نقل کرنے میں ابو زبیر منفرد ہے, اور اس ابن عمر کے طلاق زدہ میں کوئی اس کو نقل نہیں کرتا. ابن عبد البر کہتے ہیں یہ زیادتی منکر ہے, اور اگر ثابت ہو تو اس کے معنی میں رہا سے مستقل ہے کیونکہ سنت کے مطابق یہ نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس کے معنی لن یعدھا سے ثواب, امام شافعی فرماتے ہیں معنی لن یرہا سے تحرم معه مراجعته, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلاق زمانے حیض کے معتبر ہونے پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا, جب انہوں نے زمانے حیض میں طلاق دے دی تو ان سے پوچھا گیا تو اختصر فرمایا ارائے کرو ان عجز اوستہ میں بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی عاجز ہو جائے اور احمقوں جیسے کام کرے تو کیا اس کے پیر کا کوئی اثر نہ ہو. ایک روایت میں صاف وارد ابن عمر نے ارشاد فرمایا قصبت علیہ بتطلیقت, یہ روایت عارف ہے اور بالکل نص کے باب کا درجہ, اور ابن حزم میرا اس پر اعلان کرنا بھی مان سن. یہ بتاؤ اگر وہ عاجز ہو جائے یاد تو اس کے دن میں ضروری ہے اس کو عدالت مستحمق اور احمق بن جائے تو کیا اس کے اس عجز اور احمق بن جانے سے اس کا کلام لغو ہو جائے گا اور اس کے طلاق میں اعتبار نہ ہوگا. چلیے. وقال ابو عمر بن حدث قال ابن وائل قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كتبت علي بتطليقه ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كتبت علي بتطليقه ابن وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من طلق وهب يبادر الرجل امراته بالطلاق. باب من طلق وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق. حافظ ابن حضرت کہتے ہیں تمام نسخوں میں اسی طرح واقع ہوا. ابن بطال نے متعلق کو ذکر کیا کیونکہ ان کی سمجھ میں نہ آیا کیا مطلب ہوگا. حافظ ابن حضرت کہتے ہیں امام بطال نے اس سے طلاق کی مشروعیت ثابت کی ہے اور امام ابو داؤد وغیرہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اللہ تعالی اس سے مراد اول کے خدا حدیث معلل بالارسال ہے اور اگر اس کو ثابت مانا جائے تو اس حدیث کی شریف طلاق بلا سبب پر محمول ہو جائے گا. یہ حافظ کے کلام کا خلاصہ ہے لیکن میری نزدیک حافظ کی بات غیر معقول ہے اس لیے کہ مشروعیت کو کتاب کے ابتدا میں بیان کی جاتی ہے اور میں بتا چکا بخاری میں آیت اور احادیث کے بعد سے مشروعیت بیان کی اس کے مسلم نے خط تعلیم کیا تو اب اسی کو دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ یہ بن یہ تو بمنزل تمہید کے ہے اور آئندہ بھی امام بخاری نے اس طرح سے تمہیدی کلمہ بڑھایا. مقصد مصنف کا مواجہت الرجل امراته بالطلاق کا مسئلہ کرنا یعنی کیا آدمی اپنی بیوی کو منہ کے سامنے طلاق دے سکتا. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا اگر بغیر اس کے کام چل سکتا تو پھر مواجہت کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی مثلاً بلدۂ غضب میں آتی ہے طالب ہوں تو یہ بھی جائے اور اگر بغیر اس کے کام چل جائے تو پھر مختلف انت طالب ہوں. والغيب عند الله وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال قال الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عروه بن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال اعوذ بالله منك. جونيه کے نام سے متعلق تقریب تابع آ رہی ہے. ابن سعد نے نقل کیا کہ جب عورت لا کر اتاری گئی تو عائشہ حصہ گئی اور اس سے کہہ دیا کہ جو اعوذ باللہ من کا کرنا بہت پسند ہے وہ بیچاری نئی نئی تھی سمجھی میری خیر خواہ. حضور علیہ السلام جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے اعوذ باللہ من کا حضور نے فرما دیا لقد اس کے لیے عظیم علم کی بھی کہہ دیا. بعد میں بیچاری اپنے کو شقیہ کرتی تھی اور کہتی تھی خود کو چلی فقالت هذا قد عنت بعظيم الى حبيبي اهل باهلك قال ابو عبد الله رواه حجاج بن ابي مدين عن جدي عن الزهري ان عمر وتاخر عن عائشه قالت وبه قال حتى طلب رامي قال حتى طلب رامي غسيل الى حمزه بن ابي قتيل عن ابي قتيل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط من قال له الشوك او الشوك يباق نعم اصلي حتى انتهينا الى حائط الذي فجلنا بينهما كهتي هند الشوك کے پاس پہنچے تزرا آگے ہوئے تو ہم دو حائط دو گاہوں کے پاس پہنچے یہ قصہ ربیع الاول سن 9 کا ہے. چلیے اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے فانزلت فی بیت فی نخل یعنی جان ایک گھر میں اتار دی گئی جو کھجور کے باغ میں بنا تین دوبارہ اس لیے لائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ کر کسی نقلی کی وہ تین سے بدل غلط ہے. امیمت بنت النعمان ابن سراحیل یہاں اسی طرح سے وارد ہوا. گرجانی کی روایت میں امیمہ بنت الحارث ہے. قاضی ریاض دیکھتے ہیں یہ سلوان ہے اور ثواب وہ روایت کو جو آگے آ رہی تزوج امیمت بنت شراحیل میں کرتا دونوں کہا کہ کیا جہاں کہا امیمہ بنت شراحیل وہاں دادا کی طرف نسبت کر دی اور جہاں امیمہ بنت مولانا ابن شراحیل کا وہاں باپ کی طرف نسبت کر دی. اس کے بعد بھی سمجھئے کہ اس روایت میں اس کا نام امیمہ آیا. ہشام ابن کلی ابن اسحاق محمد ابن حبیب ابن سعد وغیرہ کہتے ہیں اس کا نام اسماء. آپ ابن حضرت اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے امیمہ لقب ہو. اور پھر حافظ نے مختلف روایتیں ذکر کر کے یہ لکھا ہے کہ قصے کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں دو عورتیں ہیں اور کہتے ہیں اس کی قوت اس بات سے ہوتی ہے کہ ابو اسید کی حدیث میں جس عورت کا نام ہے اس کا نام امیمہ جس عورت کا تذکرہ ہے اس کا نام امیمہ آیا اور سہل بن سعد کی حدیث میں جس عورت کا تذکرہ ہے اس کا نام اسماء آیا. تو حافظ ابن حجر کے نزدیک ابو اسید کی حدیث کا تعلق امیمہ سے اور سہل کی حدیث کا تعلق اسماء سے. اس پر اشکال یہ کہ ابو اسید کی حدیث ابھی آ چکی اس میں اس کا نام اسماء آیا اور بخاری شریف میں اسی بات ابو سعید اور سہل کی حدیث آ رہی اس میں اس کا نام امیمہ آیا. غالب اب یہی کہنا پڑے گا اسماء نام ہوگا اور امیمہ لقب ہوگا. دایا بھی ساتھ تھی جو اس کی حاضنہ تھی جس نے اس کو گود کھلایا تھا. اپنے نفس کے لیے تو اپنا نفس کی بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تعلیم کے طور پر کہی سے شادی ہو چکی اور یہ جو بات جال یا خطبہ کے یہاں خطبہ کی مراد تانیسی کلمات ہیں. اپنے کو ملکہ کا حضور سے سوکھا یہ اپنے خاندان اور قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی اس لیے اپنے کو بنت الملکہ ملکہ سمجھ رہی تھی اور عوام دوسروں کو عوام سمجھتی تھی اور عوام کے لوگ سوکھا کرتے ہیں. ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کو سکون ہو جائے یہ ہاتھ بڑھانا تانے سے تقریب کے لیے تھا. اجنبیہ کی طرف ہاتھ بڑھانا نہیں تھا. پورے اس عورت کے واقعات اس عورت کے سلسلے میں جو احادیث وارد وہ اس بات کی صاف شہادت دیتی آپ کی اس سے شادی ہو چکی تھی اور حدیث جو یہ آیا ہے جا علی صبح کے یہ اس سے مراد وہ خطبہ نہیں جو قبل نکاح ہوتا بلکہ یہاں خطبہ سے مراد تقریبی کلام چلی. رازقی رازقی یعنی یہ کتان کے دو لمبے کپڑے تھے، رازقی کتان کے لمبے کپڑے کو کہا جاتا ہے مسلم، آپ نے یہ متا دیا جابن یہ اس کے بابن مادان سے اس روایت میں صاف تصریح ہے کہ آپ نے امینہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا، وہ آپ کے نکاح داخل ہو چکی تھی. چلو فلما اتزلت علی بسط یدہ الیہا فکان ترکہ ذلک فامر ابا حسین ان یجہزہا ویکسوہا ثوبین راضیین وبلسان ربیع قال حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر قال حدثنا ابراہیم نے بن الوزیر کی بخاری میں کل یہی تفصیل سے چلی. قال حدثنا عبد الرحمن بن حمزہ بن ابی ہوا اخوان عباس بن طالب کے ساتھ نبی کی لہادا وبه قال حدثنا حجاج بن مرہان قال حدثنا حمام بن یحیی قال حدثنا ابی غلہ بن یونس بن جبیر قال قلت لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجل صلى الله عليه وسلم قال تعالی ابن عمر ان ابن عمر صلى الله عليه وسلم عائشہ فاطمہ فاتا عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فامر وهي راجعه فاذا تهور فاطمہ سيدي تلقى فليطلقا قال فهل قلت ذلك طلاق قال عليك نجد واستحمقا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اجاز طلاق الثلاث من اجاز طلاق الثلاث آپ اتنے اگر اسلام رحمت اللہ علیہ اس ترجمے کی غرض میں تین احتمالات ذکر کی جس کا مختصر یہ ہے کہ یا تو امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے جو ایقاع بین قبرا کو مقروض کہتے ہیں، یعنی تین طلاق دینے کو مقروض کہتے ہیں اور کہتے ہیں بساط میں ایک طلاق دیں، اور یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک زبان سے تین طلاقیں اگر دے دی جائیں گی تو واقع ہو جائیں گے، اور یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دونوں باتوں کو مراد لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ طلاق ثلاث میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو بیعت زبان تین طلاق دینے اس میں اختلاف، شیعہ و بعض ظاہریہ کہتے ہیں اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، یہی ابن مقاتل سے منقول ہے اور حجاج ابن ارطاب کا یہ قول. نمبر دو، صرف ایک طلاق واقع ہوگی، یہی ابن اسحاق کا قول ہے اور ابن منذر نے عطا طاووس اور حمد ابن دینار وغیرہ سے نقل کیا. لیکن علامہ موفق ابن قدامہ نے ان حضرات سے یہ مسئلہ بکر کے بارے میں نقل کیا، یعنی اگر کوئی کنواری عورت سے کہہ دے انت طالقن ثلاثا تو انت طالقن پر طلاق واحد طلاق واقع ہو کر بینت واقع ہو جائے گی اور سلاسن کا لغ لغ ہو جائے گا. نمبر تین، فرماتے ہیں کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی طلاق واقع نہ ہوگی، یہ کہتے ہیں خلاف سنت ہے فلا اعتزاز دے، اور جو کہتے ہیں صرف ایک طلاق واقع ہوگی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام مسلم نے بطریق ابن طاووس ان ابی ہیں ابن عباس نقل کیے کان طلاق والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر سنتین انقلاب کی عمر طلاق الثلاث واحدہ وقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم قناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ تین طلاقیں حضور کے سامنے دی گئی ہیں، کوئی نکیر نہیں کیا اور سلف سے تین طلاقوں کا ثبوت ہے، لہذا تینوں واقع اور روایت کہ مذکورہ کے ان حضرات نے چار جوابات دیے. نمبر ایک، یہ حدیث معلل قرطبی کہتے ہیں اس کے لفظ میں اضطراب، بعض دیگر حضرات کہتے ہیں یہ شاذ ہے اس لیے کہ ابن عباس سے تو تین طلاقوں کا اقام پونہ روا ہو، یہی ابن منذر و بیہقی کی رائے ہے. نمبر دو، امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ ثابت ہو تو منسوخ ہے، اگر یہ رہے کہ ابن عباس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. نمبر تین، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اول ہے،